Vejret i nat skydesne og snefyning, som breder sig fra sydvest i morgen efterhånden også til de østlige egne. Temperaturen falder til mellem 5 og 10 graders frost, lokalt ned til 12 graders frost. Nu skruer vi op for kulturprogrammet Echo 24/7 Musik, der zoomer ind på ugens højdepunkt, bandet The Sandmen, deres karriere og deres helt nye album. It's 5 minutes past loneliness. It's a week since dawn. 100 hours since you were here. And life goes on. A broken clock, a spark of time. The moon eclipsed the sun. 1,000 days to realize the moment she will come. A week of 7 Mondays. It felt like twice as long. And all of them but one day. Your shadow lingered on. Half past eternity. That's when you hear the drums. Put your faith in yesterday. It's past loneliness. It's a week since dawn. 100 hours since you were here. And life goes on. Half past eternity. That's when you hear the drum. Put your faith in yesterday. Hørte 5 Minutes Past Loneliness med The Sandman, deres måske allerstørste hit. Et nummer, som vi også skal tale om i de næste 55 minutter. Velkommen til AK24/7 Musik, som samler de musikalske højdepunkter fra kulturprogrammet AK24/7, som sendes dagligt mellem 18.05 og 20. I den her uge var det musikalske højdepunkt et interview med The Sandman, som er aktuelle både med en live-CD og en dokumentar, som hedder Get Up, Get Out. Dokumentaren er et indblik i Sandmans arbejdsværksted, og man kan kalde det en slags scener fra et rockægteskab. Vi taler om kompromisets kunst, det at der er plads til forskellighed og ikke mindst uenighed. Til sidst taler vi også om begrebet at sætte ud, som er en del af en serie, vi kører i vores kulturprogram. Selvom The Sandman har sølvbryllup, altså har været sammen i 25 år, så er det at tænke kommercielt stadigvæk et ukendt land for dem. The Sandman består i dag af Allan Wegenfeldt på sang, Ole Wennicke på bas, Michael Ilo Rasmussen på trommer og Stefan Mulvad på guitar. Velkommen til. Nyd musikken. Ja, der forlader vi The Sandman med House in the Country. Ja, det er et gammelt nummer. Jeg fik sagt, det var for 88, inden I kom ind. Var det rigtigt? Det var min hukommelse, så tale. Det lyder meget rigtigt. Og ham vi hører tale her er Allan Wegenfeldt, forsanger i The Sandman, og derudover har vi besøg af Stefan Mulvad, guitarist i The Sandman, og så har vi så også Michael Rasmussen, trommeslager i The Sandman. Velkommen til jer tre. I har jo sådan set sølvbryllup i år. Ja. Nogle mere end andre, jeg kan jo godt sige for god undskyld, at Steffen Mulvad kom til lidt senere. Men I to har jo i hvert fald, altså Michael og Allan, været sammen i 25 år. Ja, lidt mere faktisk. Altså, været sammen. Ja. Vi spillede band sammen. Vi dannede faktisk orkestret i slutningen af 84, tror jeg, og spillede vores første koncerter i 85. Ja. Så det er faktisk længere det. Men man kunne sige udgivelse måske, ja. Ja, for jeg tæller jo udgivelser. Ja, selvfølgelig. Jeg tæller udgivelser. Jeg har faktisk fået noget pressemateriale, og der kan de godt lide at skrive sådan noget. Der står for eksempel, at I fylder 25. Blandt andet, fordi I har udsendt denne CD-udgivelse nummer 7-8 stykker. Kan I selv huske det? Måske mere. Ja. Måske mere. Det er The Sandman Live in Copenhagen, som vi skal tale om, som er en lidt mere, kan man sige, psykedelisk plade. I syrer lidt mere ud end på de normale studiealbums, og så er der sørme også en film, som blev vist i går i Grand Teatret i København, og som jeg formoder bliver vist på Danmarks Radio eller et eller andet sted. Vi har forsøgt på torsdag, så vidt vi har kunne forstå, ikke? Torsdag den 6. Ja. Vi skal nok bringe en servicemeddelelse den dag. Det er nemlig sådan, at det er en instruktør, der hedder Pile Nørgaard, som tilfældigvis er søster til den herre, der sidder derovre, nemlig guitarist Stefan Mulvad. Så det er jo formentlig meget kritisk dokumentarfilm, der er lavet her om The Sandman. Men vi skal i hvert fald også lige snakke om den. Vi har valgt at kalde interviewet senere fra et rockægteskab. Det er jo, kan man sige, man får et indblik i kompromisets kunst. Det er, at der skal være plads til forskellighed og ikke mindst uenighed. Men det er også en film, der handler om, hvordan man kommer ind i den kreative proces og får afleveret et slutresultat, altså får skubbet bolden i mål til sidst. Og lad mig bare starte med at spørge jer tre, hvis I kan blive enige om hvem. I må gerne snakke munden på hinanden i det her program. Men hvordan var det at se en film om sig selv i går? I havde ikke set den på forhånd. Ja, vi har ikke set den i den færdige klippe. Vi har set en råklippet version for et års tid siden. Mm. Jeg har det jo mest sådan som at se feriedias eller et eller andet, da man var barn, man sad og så lysbilleder fra årets sommerferie. Eller det er lidt svært at være kritisk til det. Vi sidder og bare griner af sådan nogle ting, som når vi kan genkende særheder hos hinanden og hos os selv. Og jeg ved ikke. Men jeg synes, der er nogle pæne billeder, må man sige. Der er pæne billeder, den er faktisk meget sådan poetisk i sit billedsprog. Jeg skal for god undskyld sige, den hedder Get Up, Get Out, hvis man har lyst til at søge på den. Og at den er indspillet cirka mellem 2006 til 2008 op til pladen, der hedder Shine, der kommer i 2008. Men Stefan Mulvad, det er jo din søster. Og jeg talte med dig i telefonen i dag, og jeg sagde, at man får jo lidt indtrykket af fire halvsure gamle mænd, der, hvor vi kommer tæt på deres skænderier. Ja, men nogen er sure, end andre skal du lægge mærke til. Ja, du bliver stillet meget godt lys. Ja, men det var også det, jeg har været dyrt i julegaver, det kan jeg godt finde. Ja, Michael Rasmussen, en af dem, der... Hvad fanden, jeg er sur. Du er sur. Og du har nogle diskussioner med Ole, bassisten. Altså, når jeg ser den film, så vil jeg sige, hold kæft, hvor var noget af det bare for hårdt og ikke sjovt. Og når det så er, og jeg synes, det var specielt måske i den plade, som den film lige har lavet omkring, der har været så. Det var fandme noget, der trak tænder ud, altså, for mig. Ja. Jeg ser fandme heller ikke særlig glad ud i halvdelen af filmen, men så gør jeg det så i den anden halvdel, synes jeg, når det endelig er lykkes at komme i studiet og egentlig lave det, der er meningen, vi skal lave, nemlig at spille musik. Ja. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Hvad var det, altså, der var hårdt? Jamen, det var, det er vel nok først og fremmest den måde, vi har at lave musik på, som er enormt anstrengende, ikke også? At vi ikke har en, der skriver sangene til os, ikke? Men at vi ligesom skal arbejde dem frem, ikke? Altså, det er jamme dem frem nærmest, ikke? Ja, det er jo det, vi gør. Og igennem sådan et kollektivt filter, som det jo også fremgår i... Ja, det er godt eller skidt. I filmen om fire meninger, der hele tiden skal passe til. Det er fandme hårdt, altså. Det ville være lidt, hvis der bare kom en og afleverede tekst og musik, og så går vi i gang på det. Altså. Ja, eller hvis vi var mere enige om, hvad for en retning vi ligesom ville i, og man ikke altid skulle have det vredet over i det eller det hjørne, ikke også? Altså, det kan jeg bare se på mig selv, jeg kan også godt, det kom jeg til at tænke på, hold kæft, hvor var det hårdt. Altså, den proces, altså når I er i værkstedet, så er det faktisk... Øvelokaletiden der, og det er der jo en del af i filmen. Ja, men så er der også en masse andet, jeg synes er rigtig opløftende, og jeg kan også se, at Stefan og Allan, de lider ikke lige så meget, som jeg gør, da jeg øvelkede. Jeg ved sgu ikke, jeg skulle bare tage og slappe lidt af. Altså. Men hvad er det, altså, var der noget, I savnede i filmen, når folk nu kan få lejlighed til at se den på Danmarks Radio, sådan noget, er der noget, I tænker, det skulle der være mere af, skulle vi have flere grin, eller skulle vi have mere hygge, eller er det i virkeligheden benhårdt at prøve at indspille en plade? Der mangler en masse grin. Så er der meget af det, ja, fordi det er ikke det, Pille har valgt. Men altså, jeg vil sige, man kan jo sige, at i vores kreative proces, der er uenigheden en vigtig del af det, fordi det ender, der kommer jo et resultat ud af det til sidst, og det er jo det, Pille så har valgt at fokusere på, fordi det er, når vi bare sidder og griner, så griner vi jo af noget andet, og noget andet, vi sidder og snakker om, men det er jo, ja. Det er jo ligesom i den her diskussionsklub, hvor vi laver musikken. Det er jo der, det sker. Så der, det er jo ikke så mærkeligt, at hun har fokuseret på det. Altså mine egne unger, som vi har været inde og se dem, som er voksne og store, bagefter spurgte de sådan, hygger de sig nogensinde? Det gør vi, altså. Vi hygger os rigtig meget, ellers ville vi jo ikke blive ved med at spille. Men det er så åbenbart ikke det, Pil har valgt at fokusere på. Du siger det faktisk, det er noget, jeg har tænkt over. Du siger i filmen netop det der med, at I... at noget af det her med, at I er uenige, det er noget også det der drivkraften, det der bliver dynamikken, og du nævnte også før, Michael, det her med, at I egentlig ikke engang er enige om, hvilken retning I vil i. Jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor det egentlig er en fordel. Det vi er nødt til at sige, det er, kan man sige. Vi har selv ind, at det er en fordel efter 25 år. Ja, vi har tit... Nej, men det er jo også, altså, fordi hvis ellers så tror jeg, at så havde Sandman kun lavet House of the Country-sange, og havde måske eksisteret i 4 eller 5 år, ikke? Og vi har da trods alt inden for selvfølgelig den her genre, der er guitar og rock, synes jeg, at vi har bevæget os rimelig sådan omkring i det. Og i hvert fald, vi ved indbyrdes, ved vi godt, hvem der har fået ret i det nummer, og hvem der har fået ret i det nummer. Mm. Selvfølgelig i den sidste ende lyder det som sandt, men jeg tror da, at det er sådan en dynamik, der har gjort det anstrengende, men også interessant for os at være i bandet så mange år. Ikke? Så. Det man kunne kalde kompromisets kunst, men ja. Jeg har lyst til, helt konkret, så starter filmen en scene, hvor vi faktisk diskuterer en setliste, som det hedder, når man skal finde ud af, hvad skal vi spille til den her koncert. Og I er ikke sådan umiddelbart enige. Og nu nævner du House in the Country, det var den sang, vi spillede, det er sådan lidt en vignette-sang for The Sandman. Men altså kærligheden til de her gamle numre, altså for eksempel hvis jeg spørger dig, Steffen Mulvad, som jo er kommet ind senere, er den så lige så stor? Altså hvordan, fordi der er jo nogle gamle hits, man skal give publikum, og så er der jo selvfølgelig også dem, man selv bedst kan lide, som kan være nogle nyere numre. Er I træt af at spille de gamle numre, eller hvordan har I det? Nej, hvis man har flere af dem, så kan man jo stadig vælge imellem dem. Altså, og der er jo også noget med, når man spiller for folk, så en stor del af at spille live er jo selvfølgelig reaktionen fra publikum, og hvis, når man spiller et citationstegn, et hit, så får man jo også en positiv reaktion fra publikum. Mm. Og den kan man så leve af, ikke? Så det er jo en del af at levere noget, som folk gerne vil have, ikke? Altså, men nu lyder det jo... Tilbage. Altså, det er heller ikke... House in the Country lyder jo ikke sådan, som det lød lige her for lidt siden, når vi spiller det nu. Nej. Så lyder det jo som et helt andet type nummer. Aha. Fordi vi spiller det på en anden måde, ikke? Ja. Og det tror jeg nok, at det er med de fleste numre. Der er jo faktisk en masse numre af de gamle, vi vælger slet ikke at spille. Hvorfor spiller vi ikke dem, som også har været store for folk? Og så jeg tror, dem vi egentlig spiller, er i høj grad dem, vi egentlig selv synes... Mm-hmm. Fordi der var en del på Western Blot, vi kunne spille. For eksempel Western Blot. Det er jo 100 år siden, vi har spillet det nummer. Hvorfor gør vi ikke dem? Det er fordi, det ligesom ikke det, vi vil. Ja. Så altså, der noget et helt stykke hen ad vejen, spiller vi så gamle numre, som vi selv synes svinger godt, og som måske, som Stefan siger, også er kommet i nogle lidt nye versioner. Ikke? Altså, så er nogle af dem, så vi føler os selvfølgelig forpligtet over for publikum. Ja, for nogle af numrene. Ligger nogle penge. Altså, det er jo også... Ja. Nå jo, altså, hvis man betaler ikke sådan til kroner for at gå ind og se en koncert, så bliver man jo nødt til at... Også på en eller anden måde... det er jo selvfølgelig også... Det kan jo godt være... Nej, det er mit indtryk, at folk, de gerne vil høre noget, de kender. Altså. Ja, jeg skal lige vende tilbage til det, men jeg får lige lyst til... Jeg kommer bare i tanke om en scene fra filmen, hvor... Jeg tror altså, det er Ole Wennicke, der siger det. Det kan også være dig, Michael. Altså præcis Ole Wennicke, der siger, vi kan heller ikke lide de hits, vi har. Der er sådan en diskussion. Og hvad nu, hvis folk kan lide det? Det er fordi, at I har simpelthen en diskussion om... Og det tænker jeg, der er vi altså inde i kernen af det at være et band, hvor du... Altså nu, kan du huske, Michael, om det er dig, der siger det? Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, det er ikke mig, det er ikke mig. Det er godt, hvad han mener med det, på den måde forstået også. Der er jo også... måske den plade, der blev allerstørste hit, der blev det største hit for os, kom vi så også ud og spillede i sammenhængen, som var ukendte for os, ikke? Nemlig Haller, og pludselig var der en masse mennesker, der kun ville høre ét nummer. Mm. Og så kan du måske godt få et forhold til det, men for fanden, hvad med alt det andet, som er meget mere hårdt, og meget mere, hvorfor er det ikke det, de vil høre? Du taler om Five Minutes Past Loneliness. Ja, lige nøjagtigt. Og den synes jeg også i dag, vi spiller i en rimelig hård version. Ja, altså, den har vi jo også fundet en form på. Altså, nu kan man så sige, de senere år, når vi har lavet plader, eller de sidste to sidste plader, vi har lavet, White Trash, Red Front og Shine, har vi meget selv bestemt, hvad der skulle på, men i de tidligere år havde pladeselskaber jo også en anden status, en anden funktion, og man havde sådan en som Nikolaj Foss, der kom ind og fortalte en, hvad der var rigtigt og forkert. Og så på den måde kunne man jo godt hurtigt, specielt for en som Ole, som ligesom elsker det improviserede, og det jazzede, og det psykedeliske, så ende med en færdig skive, som måske ikke lige var det, han havde tænkt sig, eller det, han godt kan lide. Ikke? Mm. Selvom om Nikolaj Foss godt vidste, hvad der skulle til for at få radio airplay, og for at folk skulle købe pladen. Ja. Det var det, der blev et hit. Så derfor kan Ole så bagefter måske sidde og tænke, at det kan godt være, at det var det, der blev hittet, men det er ikke det, jeg kan lide. Måske især den plade, synes Ole var, tror jeg, hvis jeg skulle tale for ham, synes han var måske det sværeste at have med at gøre. Ikke? Nå, altså det er Sleepy Head-pladen fra 92. Ja, men det er faktisk, altså der går vi lidt tilbage i karrieren. Altså, når du taler om Nikolaj Foss, Nick Foss, som han også bliver kaldt, så han var en meget kendt producer dengang. Ja. Jeg mener faktisk, engang har sagt til mig i et interview for 100 år siden, at hvis I bare havde haft stryger på, så havde I blevet det nye Oasis. Ja, vi hørte før. Ja. Altså... Tror I på den? Nej, altså, det ved jeg ikke i hvilken sammenhæng. Jeg synes, jeg kan da godt... Jeg har jo også altid været glad for engelsk musik, ikke? Altså, når vi endelig er blevet bedt om at lave popmusik, eller haft en idé om, at vi skulle lave noget, der havde en bredere appeal, så er det jo tit været sådan meget engelsk i sit udtryk. Mm. Altså engelsk forstået som Oasis, Stone Roses, whatever, et eller andet. Nu skal man ikke sidde og kaste navnet. Men altså, så det kan han da måske nok have ret i. Jeg ved ikke, om man kunne have blevet noget andet. Jeg har lidt, nu når vi alligevel er tilbage i historien, altså bare for os dem, der, eller for dem, der måske ikke lige ved, hvem der Sandman er, altså I udgiver jo Western Blood i 88, der hørte vi lige et nummer fra. Så kommer der en amerikansk version året efter. Den skal jeg lige forstå. Altså, det er noget med, I får en promotion-tur betalt til USA. Ja, vi blev signet til et amerikansk selskab. Vi startede på et lille uafhængigt dansk selskab, Irmgards. Mm-hmm. De blev opkøbt af... Der var vi sammen med et band, der hed Gangway, for eksempel, eller Gallery of How Do I, hvis jeg skal nævne nogle af de Before, Michael Skarpe Orkester, var på det her lille undergrundsselskab, som så døde og blev opkøbt af et svensk selskab, som så finansierede vores første album. Ikke? Han solgte så til et amerikansk selskab. Ja, så vi fik sådan en worldwide udgivelse med vores første album. Og de opfordrede til at skrive nogle ekstra numre, inden den skulle udgives i USA. Det er forskellen på den første Western Blood og den anden. Det er egentlig, de sagde, skriv lige et par numre, så lad os høre, hvad I mere har i hjernen. Lad os se, om vi kan optimere pladen eller et eller andet. Ved, ikke? Men, så kom den ud, og så lavede de jo så... Altså pumpe nogle penge, jeg sendte ind en amerikaner til at lave kopper, og så blev det hvide kopper der, som er den amerikanske Western Blood. Og hvad har det egentlig betydet for jer, at I ligesom var på tur derovre, det der, jeg forestiller mig sådan det lidt vilde rock'n'roll-liv? En fantastisk oplevelse. Ja, det var en fed oplevelse, specielt på det første album og sådan noget. Og det har da sikkert givet os en eller anden form for storhedsvanvid, der er hængt ved siden. Man kan sige, at I rørte jo ved bjerget, altså, synes du, hvor stort det kunne blive, altså... Nå, men så alligevel, så var der jo nogle ting, der trak i forskellige retninger, fordi, altså, for det første slår man jo ikke bare igennem i USA, det kan man jo sikkert spørge bands som Volbeat om, eller nogle andre, som jo har en stor del succes, men som jeg kan forstå også arbejder for sagen, ikke? Mm-hmm. Og samtidig så havde vi jo en meget god base herhjemme, eller sådan, at vi kunne faktisk tage ud og spille, og der var nogen, der gad at høre det herhjemme, og vi havde noget management, der egentlig trak os hjem igen. Jeg tror, at de, og det kunne man jo så i bagklogskabens klare lys se, at de ville jo nok egentlig gerne have, at vi bare kom hjem til Danmark og tjente nogle penge til dem. Ikke? Altså. Ja, de synes mange sager, husk nu, hold fast i det, I har. Altså, det de gjorde af A&M Records i Los Angeles, det var, at de sendte os på en promotion-tour, hvor man bliver promotet til pladeselskabets egne afdelinger. Aha. Det er sådan i USA, ikke? Også, at man skal jo egentlig have de andre afdelinger rundt omkring i landet til også at kunne lide det band, som Los Angeles-afdelingen har signet. Og så er der en A&R-mand på et pladeselskab, som køber os, og køber os billigt. Det er der ikke nogen tvivl om i forhold til, hvordan det er i USA. Og så skal du så spille i Boston, og du skal spille i New York, og du skal spille i Chicago, og du skal spille i Dallas, og du skal spille i Canada. Så de forskellige 30 år tilbage, så det Nå, jamen, så de forskellige kontorer her, de kom så pludselig sendt ned med en gæsteliste, nogle journalister og hørte det, og så skulle de jo så være med til at pushe det her pladeselskabs nye orkester, ikke? Og det er noget andet, vi måske ikke, det vidste vi sgu ikke. Altså, det er også noget andet i dag. Altså, vi var ikke gearet til den, hvad kan man sige, den sådan fremme i skoene-agtige ting, som den amerikanske måde, ligesom. Og, altså, vi kom herfra og var inden for pisranden, ikke også, og spillede noget rockmusik, ikke? Altså, det, den tid, vi landede derovre, det var jo sådan, hvor det mest hippie, det var sådan en crossover mellem funk og heavy. og på A&M, der konkurrerede vi med Extreme. Ja, præcis, jeg skulle lige til at nævne dem. Det var sådan, ja. Virkelig sådan hårdpumpet og sådan funk-heavy, hvor de alle sammen bare var vildt sporty og helt klinende. Og så kom vi bare fra pisseranden ved at tænke kun på, hvor kan vi skaffe den fede hen, og du ved, vi skal ud og drikke, og det slog bare overhovedet ikke igennem. Der var nogen, der havde forelsket sig i os, men jeg tror ikke rigtigt, de helt havde... Jeg tror, det var sgu heller ikke lige tiden til for os. Altså, hvis vi var kommet 2 år senere, da grunge var igennem eller et eller andet, så havde vi jo sådan ligesom bare faldet ind i den måde, man skulle opføre sig på det tidspunkt. Mm. Jeg tror virkelig, vi lige ramte den forkerte tid. Altså, det er sjovt, det er anden gang inden for 14 dage, vi hører Extreme, du nævnte, en dansk musiker. Torben Schmidt var herinde fra Skagerrak. Jeg ved ikke, om I tilfældigvis nogensinde har mødt ham. Han fortalte en lille anekdote, efter at han var havde forladt studiet, så ingen hørte den, men han sagde, han havde kørt i en bil i Los Angeles, de havde også prøvet at make it big over der, og så han kørt sammen med en producer-type, som ligesom havde spillet noget for ham, et nummer, der hed Morten Wood. Ja, det kan ikke være det. Det har vi efter, det kan ikke være det nummer. Nej, men i hvert fald noget Extreme, og der havde Torben Schmidt sagt det der. Det holder ikke. Det skal du ikke, signe også i stedet for, eller sådan et eller andet. og det var så Extreme. Men det handler bare meget om det her med, at timingen er så vigtig. Ja, fordi du kan jo ville alt og gøre det rigtigt, hvis du rammer det forkerte tidspunkt. Ikke? Man kan jo altid bage, jamen, vi gjorde det før et andet bane, og vi lød sådan før nogle andre. Du er så bare sådan på det forkerte tidspunkt, så det er ikke skidt værd. Altså det... Vi skal snart høre noget musik, men jeg har lige et hurtigt spørgsmål, fordi når man taler med gamle fans og sådan noget, så hører jeg tit, at der er et gammelt Sandman, der er et nyt Sandman, og det er klart, når jeres guitarist Steffen Mulvad sidder her, så var du ikke med den gang og sådan noget. Altså, hvordan har jeg det selv? For I har ligesom prøvet at fyre den af derovre, det er alle musikere drømmer om, tror jeg jo bare som musikjournalist eller journalist. Men hvordan har I det selv? Altså, er det det samme band, eller fordi der har været lidt udskiftning og opløsning? Ja, for os, altså, det var jo faktisk et rimelig kort intermezzo, kunne man kalde det, ikke? Altså, fordi jeg lavede på det næste album, som de så skulle finansiere, der gik det jo helt galt. Altså, amerikanerne skulle finansiere? Ja, det er amerikanerne, altså. Det er en lang historie, men de satte os op med nogle forkerte producer. Vi endte i London i 8 uger, uden at lave noget som helst. Og, altså, der har lavet Wham. Du har sådan hans claim to fame, du var Wham. Ej, han havde også lavet Cold. Anyway, så det var sådan en rimelig kort ting, så vi er jo sådan set kommet over det der rimelig lang tid. Jeg vil sige, hvor det gamle og det nye sagen, men er for mig, fra da vi gik fra hinanden i 94, til vi startede op igen i, hvad år? 2003. Ja, der var en skilsmisse. Der var en skilsmisse der, og da vi så fandt sammen igen, det vil jeg kalde det nye scene. Men... Ja, og jeg synes, når vi vender tilbage efter lige at høre det nummer, så synes jeg, vi skal snakke lidt om også det nye udtryk, jeg har på den her liveplade, jeg lavede. Men jeg har så bare valgt nogle numre, og jeg vil så undgå at spille 5 Minutes Past Loneliness. Den tror jeg, alle folk kender. Ja. Så jeg har tænkt at spille Guns N' Guitars fra Shine-pladen 2008, fordi den hører man faktisk i filmen, dokumentarfilmen Get Up, Get Out, som nu er aktuel. Der hører man jer lidt på den. Man ser dig sidde i næsten underbukser og skrive tekster og sådan noget. Så der skal man altså forestille sig nogle billeder. Hvad mener du med næsten underbukser? Jamen, om du har da lidt tøj på. Nå, jeg ved ikke godt nummer. Nå, men her, The Sandman med Guns and Guitars. Listen to this, dance like this, listen to this, music from hell. We move like this to music from hell. this. It's what we are, and if it's bad taste, like guns and guitars, and music from hell, and how she moves, and how we dance, how we become stars, like guns and guitars. Det var der et dejligt nummer, Guns N' Guitars, fra Shine-pladen 2008, og vi har, du lytter til AK24/7, Anders Christiansen er med, ja. Mit navn er René Fredensborg, og i studiet har vi ingen ringere end Allan Wickenfeld fra Sandman, Michael Rasmussen, trommeslager, og Stefan Mulvad, og tak fordi I stadigvæk er her, og I er faktisk hele timen, og nu skal vi snakke lidt om den DVD, der hedder Get Up, Get Out, altså DVD-dokumentar, mener jeg, som faktisk blev vist i biografen i går, Grand her i København, og bliver sendt i fjernsynet snarest muligt. Og så har I faktisk også udgivet en live CD, der hedder Live in Copenhagen, og I følger det op med en koncert på torsdag i Esbjerg, på Tobakken, Randers lørdag, nej, fredag må det være, udsolgt på værket, kan jeg sige. Så der er der i hvert fald nogen, der godt kan huske Sandman, selvom vi havde lidt her på redaktionen, var der faktisk nogen af de unge, der ikke vidste, hvem Sandman var. Ja, det er helt ufatteligt, hva'? Ja, det er utroligt. Til gengæld vil jeg gerne Wake up. Til gengæld vil jeg gerne sige, at vi har en medarbejder, jeg har lovet ikke at sige hendes navn, som har et skod, som tilhører Ole Wennicke, bassist, taget fra en koncert i Aarhus i starten af 90'erne. Hun har det gemt på en dåse derhjemme. Ja, hjemme med forældrene, hjemme i Sønderjylland. Hjemme i Sønderjylland, hjemme med forældrene. Ja, altså, det må være gammel, fordi Ole, han var nok den første, eller var den første i bandet, der holdt op med at ryge, så det må være temmelig gammel, det der. Ja. Det er ikke 1891, du er sikker. Så I skal bare vide, der har været store fans, du ved alligevel, okay. Gennem på et skod i 20 år, ikke? Nå, men lad os lige snakke om den her CD Live in Copenhagen. Altså, nogle af numrene kører over hinanden og er 6-7 minutter lange, og det lyder psykedelisk. Hvorfor? Jamen. hvorfor altså normalt et studiealbum altså er jo pænt og det er sådan, kan man sige, nu er det ikke fordi I kører mastertid, som man vil kalde det 3-23, hvor altså ligesom skal passe til et hit og sådan noget, men hvorfor, I siger, I har lavet et livealbum, fordi jeres koncerter adskiller jer fra jeres studiealbum, men kan I så ikke lige så godt bare lave et studiealbum, som lyder af live, eller hvordan har I tænkt? Jo, det kunne vi vel. Du siger noget. Ja. Nej, men det er jo netop, ja, for på en eller anden måde at dokumentere og vise over for andre, at der er forskel på de to ting. Eller dem, der kender bandet, har været inde og se det, ved det jo godt. Så kunne man så sige, så er det måske interesse for dem at have det på CD. Ikke? Mm. Og så for os selv, altså, i dag er det jo lettere at dokumentere en koncert i ordentlig kvalitet. Altså med, det er jo bare plugget ind i en computer med, hvad hedder det? Hvad hedder programmet? Stefan. Hvis man tænker 20 år tilbage, så skulle der jo stå en kæmpe båndoptager og alt muligt. Det er jo et kæmpe produktionsapparat at lave i gamle dage og lave et live-album. I dag er det jo bare sådan en ting, man optager igennem mixeren i fantastisk kvalitet, du ved, og så kan man egentlig gøre med det bagefter, hvad man har lyst til. Ikke? Og det er jo, så har vi så spillet nogle koncerter, som vi var rigtig godt tilfredse med, og egentlig havde nogle optagelser, der var i god kvalitet og ting. Kunne det ikke være fedt at udgive det her? Det har så været det besværligt at få nogen til at gøre det, fordi musikbranchen er jo ikke, hvad den har været. Det skal netop også, fordi det har de formater, de har numrene, ikke også? Så, ja. Så det gør det ikke lettere, vel? Altså, Men det er jo interessant, fordi det er også, Ole har jo meget været den i orkestret, det kan man så også, hvis I har set filmen, kan man jo også se, han er meget den, der har stået for det her med, at ofte insisteret over for os andre på at have de her lange, improviserede stykker i numrene. Og så har vi aldrig fået det dokumenteret, og det har vi så fået nu, som Allan siger, som på optaget et par koncerter, hvor vi synes, det virkelig er lykkedes. Ja. Og nu skal vi ud og spille igen. Nu gør vi det faktisk ikke. Så altså, nu er vi egentlig, spiller vi egentlig bare... Nej, det er jo heller ikke helt rigtigt. Nej, det er ikke helt rigtigt, men det her er jo... Men der er rimelig meget af det på sådan en plade som den her, ikke? Også netop de lange improviserede stykker, ikke? Altså, det skal høre, vi skal høre et eksempel. Det er formuligt, hvad du trækker vejret på en måde, som om du gerne vil sige noget. Jamen, det er bare, fordi jeg sidder og tænker på det. Altså, det her, det er jo en fintunet, ophøjet kunst af lydflader. Og der er gennem arbejde lydflader, gennem mange års træning, ikke? Det er faktisk sjovt, men det er faktisk ikke tak. Så svag vildt. Ja, det er rigtigt, det er der vildt, det er rigtigt fede for os, det er improviseret, ikke også? Og det skal kunne lykkes, og det skal optages, det skal være der, det skal ske, og man skal gøre det, det skal fungere, og det skal op og ned i dynamik, og alt det her ud og ind af numrene, og det er det. Skal, og det skal lyde som om, det er ved at falde fra hinanden, og det også falder det. Ikke fra hinanden, og nogle gange falder det fra hinanden, og nogle gange er det udholdeligt at høre på, fordi det simpelthen er støj og larm, og så... kan vi i hvert fald selv høre noget skønhed i det, ikke? Altså det. Så samler det sig igen, ikke? Og det har vi gjort i mange år, nu har vi dokumenteret det. Det synes jeg er rigtig godt. Jo, men det er jo også noget med at gå planken ud, ikke? Det er jo et eller andet med, at når man går ind i de der passager, som jo... Altså, det er, selvfølgelig har man en eller anden form og en tanke om, hvor vi skal hen, og hvad det nu kan indeholde af små melodier, som kan være clue til, nu går vi videre til noget andet eller et eller andet. Men ellers er det jo ligesom, hvad især går planken ud på det her foran et publikum. Og det er jo, jeg ved ikke, om det er grænseoverskridende, men det er skide spændende. Altså, og ja, det er jo, jeg synes, det er super spændende, ikke? Og man, nogle gange lykkes det, og det bliver helt vildt fantastisk. Og jeg synes netop, det vi har fået her på den her, er faktisk lykkes skide godt, at man får... Det er jo også det, vi har talt om rigtig meget. Hvis vi skulle udgive den her, så er det især til os selv, vi har lavet den her. Fordi, men det mener jeg, det har vi jo snakket om så mange gange. Kunne vi nogensinde have det her dokumenteret, så man faktisk en eller anden gang kunne sætte det på, hvis man... Og så er det bare spørgsmål flere, spille. Fordi jeg gider ikke låne min ud hele tiden. Men hvad med fansene? Altså, skal man være superfan af det, du siger, Michael? For... Ja, jeg vil sige, man skal, i hvert fald kunne lide musik, som stikker af på den måde, og ikke bare er netop 323, ikke? Ej, der er jo også nu på den plade, ligesom også, vi snakker om før med vores live-situation, er der jo så også hits, altså kendte numre af ting, som vi af de der, som vi snakker om tidligere, som er dem, vi er nødt til at spille. Der er jo nogle af dem. Er der det? Det er der, ikke? Ja, det skal nok. Men lad mig lige stille dig et spørgsmål, Stefan. Fordi du siger faktisk i filmen, som vi også har debatteret her, dokumentaren, der siger du, at vi skal ikke fortælle hinanden, hvordan man skal spille. Det handler blandt andet om det her med, at I skal respektere, at I har hver jeres faglighed som... trommeslager eller som guitarist. Men kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad du egentlig mener med, at man ikke skal fortælle hinanden, fordi hvordan laver man så sådan en, altså er det fordi, at i studiet, altså fordi der kan jo ikke improvisere, men det gør jeg så på den her plade. Jeg skal bare forstå som ikke-musiker, hvorfor man egentlig ikke, er det ikke bedre at sige, prøv at høre, det lyder lort, prøv det her i stedet for, end at man ligesom lader hinanden. Det var også en fejl. Det var bare noget, jeg sagde. Nej, det passer ikke. Nej, men altså, ideen er jo, at altså, vel, hvis nok også sådan, som det fremgår den der, at vi spiller jo det, som hvad jeg ser, det, som vi selv synes er det bedste. Altså, Michael sidder jo ikke og spiller nogle trommer, han synes er åndssvagt. Så hvis han mener, at de trommer, de passer ind i det, vi laver, når, enten når vi jammer det, eller når vi er i gang med at skrive et nummer, så er det jo ligesom hans twist på det, og så må vi se, hvordan det passer ind i startideen, og hvordan de nye ting, der så kommer ind i, kommer til at passe oven på det. Og det er jo klart, at nogle gange kan man jo godt tage en diskussion og sige, okay, men er det så i virkeligheden den retning, vi skal? Eller, jeg synes faktisk ikke, det lyder så super fedt med Foss på Haja, den, hvad fanden han nu kan finde på, ikke? Mm. Det er klart, det kan man jo godt gøre, men ideen om, at man skal gå ind og diktere det, altså det modsatte vil jo være, altså det, som Allan efterlyste lidt før, som jo vil gøre processen nemmere, men det vil også være et andet resultat, at man kommer ind og siger, nå, men jeg har skrevet en sang, Michael, og du skal spille 16 del på Haja, og så skal du spille sådan og sådan. Melodien ligger her, og det er basriffet. Kom, så går vi i gang. Ja. Sådan fungerer det jo ikke her. Det er jo aldrig sket. Men nogen altså, scene, kan man sige, at nogen har gjort det. Altså, I har ikke her i hvert fald, men det er der jo med. Det er der sgu masser af andre, der gør det. Ja, der er masser af bands, der kører. Men her på det her, så er det jo, altså, når man så jammer det, så er der jo ikke noget med, altså du kan jo ikke gå tilbage og sige, altså der er øver du dig sådan set foran et publikum. Det er det. Og så skal du bygge videre på de der idéer. Men det man gør, det er, at man nærmer sig hinanden i det, man spiller, fordi man samtidig også lytter. Altså man stikker ikke bare af, og så tænker man storgrinende, ha ha ha, mig fanger de aldrig. Altså det er jo, man lytter jo til de andre, ikke også, og så kører man jo ud af ind i forhold til, hvad Ole laver på bassen, og hvad Stefan laver på guitaren, og lytter til, hvor han på vej hen, at vi er ved at Er vi ved at slutte nu, eller er vi ved at stikke for alvor af, ikke? Altså, det er jo det, vi gør. Ja, så sidder man med sit eget spil, til en af Oles kæpheste, så ikke? Altså, det er jo et eller andet sted meget jazzet, selvom vi så sidder, selvom det er guitar, bass, trommer, vokal, så er det jo en, hvad skal man sige, en bebop jazz tankegang, at man fyrer den af inden for en eller anden ramme, og så må vi se, hvor fanden præster. Så er man simpelthen blevet mere jazzet, Anders? Ja, men jeg tænker, om vi ikke snart skal høre noget af det der bebop jazz, de har indspillet. Det er jo altså en rigtig gammel ting. Det her er jo også sket på den store scene på Roskilde Festivalen, altså i starten af 90'erne. Altså det er det jo med Sam på guitar. Altså det er jo ikke, fordi det er på den måde noget totalt nyt. Det er måske bare blevet... Det har bare udviklet sig. Ja, Men René, du har valgt et nummer ud. Skal vi ikke lige høre noget fra det, så lytter også med på, hvad det egentlig er, vi taler om? Man får lige nøjagtigt 6 minutter og 44 sekunder, og nummeret er selvfølgelig valgt for den her. Det er et gammelt nummer, men det er valgt for den her plade, der hedder Life in Kometen, og det hedder White Trash Red Front. Kan man høre mig ude i Danmark? Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nye taleradio, og du hørte lige et nummer, der hed White Trash Red Front live fra en ny CD af Sandman, der hedder Live in Copenhagen. En lidt mere psykedelisk udgave, end vi kender den fra det album, hvor den oprindeligt stammer fra, som vist bærer samme titel. Ja. Ja, godt. Vi har lige 5-7 minutter tilbage til lige at diskutere et nyt emne i studiet, fordi I både er aktuelle med en dokumentar, film og en plade, og I skal ud og spille, og man skal åbenbart skynde sig at finde billetter, eller penge frem til billetter. Det kan man selv finde ud af. Vi har besøg af Allan Wickenfeldt, vi har besøg af Stefan Mullevad, guitaristen, og Michael Rasmussen, trommeslageren. Lad mig lige stille jer et spørgsmål, for vi har haft en serie, der hedder Kunsten at sælge ud. Vi har forskellige mennesker herinde fra, ja, kulturlivet. En af dem var Jesper Binzer fra DRD, som fortalte i timevis, hvad jeg vil sige, i hvert fald en hel time om hans PFA-reklame. Og det var jo godt for ham, fordi så fik han betalt sin skat. Vi havde også besøg af Nephews, i hvert fald Christian Ries fra Nephews, som kunne fortælle om, hvordan det er godt at blive sponsoreret. Hvorfor skulle han have andre til at betale sin skat? Jamen, han havde også været ved at se publikum i øjnene. Ja, okay. Men jeg blev nødt til at spørge jer. Jeg var bare tænke, hvorfor fanden? Ja, okay. Ja, ja. Jamen, han det var åbenbart, at han var rigtig glad for det. Det må jeg, det kan I jo, I kender sikkert hinanden. Jeg skulle godt forstå. Ja, men sådan nogle gamle drenge som I er. Altså, jeg har en fornemmelse, at det ikke var kumilfo i pisseranden, eller hvor I nu stod hen i gamle dage her i København. Altså, vi har jo også diskuteret det indbyrdes. Ikke fordi vi nogensinde har fået tilbudene, det var nok der, hvor er en af grunde til, at vi mere eller mindre blevet hængende i en etik om, at det ikke kan lade sig gøre. Det er måske bare andet, hvis vi var blevet tilbudt det. Ja, men det er rigtigt, at det er, hvor hallo, vi kommer fra. Hallo, er der fra. Nogen derude? Hallo? Ja. Hallo? Der, hvor I kommer fra, hvad der? I tid. Der, hvad hedder det? Der var det et no-go, det var det, at lave sådan nogle ting, og det var at sælge ud. Og det er der begyndt at gå, i hvert fald op for mig, og jeg tror også for de andre, at tingene har bare ændret sig. Ikke? Altså, når man sidder og ser på det er en diskussion, vi har haft i bandet, eller en samtale, vi har haft i bandet også her for nylig. Altså, når du sidder og ser på nogle af de her TV-programmer som X-Factor, eller The Voice, eller nogle af de her, så kan man jo sidde og være rystet over, hvorfor gør de det? De kvæler jo deres egen karriere, men det gør man jo ikke i dag. Altså, der er jo ikke noget, du mister jo ikke noget street credit ved at sidde i sådan et program i dag. Du mister ikke street credit hos unge mennesker, nogle af dem, du gerne vil henvende dig til. Jeg tror heller ikke Jesper Binzer, når han sætter sig op i en PFA-reklame, selvom det måske ikke henvender sig til 15-20 år. Men jeg tror ikke, at han på nogen som helst måde mister street credit. Måske med gamle, forstokkede rocknørder på vores alder og op efter, vil han miste noget. Ja. Men der er bare en anden moral omkring det i dag. Ikke? Altså, det er okay at gøre sådan nogle ting, og det er nødvendigt at gøre. Altså, men Allan Wickenfeldt, du kan se, at jeg sidder her med sengesæt med LOC per sæt. Kunne man forestille sig dig på sengesæt, eller i toppen af poppen, eller Voice, eller altså, du må da være blevet spurgt på et tidspunkt. Nej, faktisk ikke. Jeg er sgu aldrig blive spurgt om sådan noget. Altså, det tror jeg, det er måske også noget med at ikke lige være i gamet på det tidspunkt, hvor det altså, vi har for eksempel lige holdt en pause på 4 år. Jeg siger ikke, at jeg så var blevet tilbudt eller spurgt om, men det kan jo hænge sammen med det, ikke? Altså, Jeg tror også, det har noget at gøre med, at vi har aldrig været, nu sagde jeg også før det her med at definere bandet, sætte ord på med hinanden, hvad det egentlig var, man kan. Ikke? Også jeg tror, grunden til, at vi ikke har gjort det, var, at vi ville aldrig kunne blive enige om at definere noget som helst, men så hellere holde sig fra det. Så I kunne simpelthen ikke blive enige om, hvad vi skulle sponsorere sig, hvis det egentlig var? Ja, vi kunne ikke blive enige om noget som helst, og hvis man ikke, altså det siger, at hemmeligheden er, at vi ikke fortæller hinanden, hvad det er, vi gør, ikke også? Fordi det kan vi sgu nok faktisk overhovedet ikke. Ja, men for et stykke tid siden var der jo nogen, der snakkede om, at nu skulle vi lave et eller andet for nogle år tilbage, ikke? Og prøve ligesom at lave et koncept og gøre et eller andet. Der var noget med noget udgivelse, noget bladform og noget spons og din og dan. Og hele tanken på det her kørte jo på, at jamen, der er jo sådan en integritet i det her bane. Altså, det er jo kraftigt, men det er jo virkelig the real shit. Og det er det jo også, indtil du sælger det. Og når du så har solgt det, så er det jo ikke det. Så den del kan vi jo ikke sælge, vel? Se, altså du siger, ja, men jeg er bare uenig, fordi jeg tror ikke, at du i dag sælger den integritet, i hvert fald ikke i dem over for dem, som du skulle, altså, som ligesom skulle måle den integritet. Jo, allerhøjst nogen, som er, du ved, vores alder eller ældre, som hænger fast i en eller anden moralsk målestok. Jeg tror, at alle andre vil... Jeg tror ikke, du vil miste integritet ved det. Jeg tror ikke, de vil se det. Jeg tror ikke, at DRD-fans, i hvert fald ikke dem, som er yngre end DRD selv, at de føler, at DRD mister noget ved, at Jesperen gør det der. Det tror jeg sgu ikke, altså. Men der er jo meget... Måske Sort Sol, eller altså... Ja, fordi de har jo et rimelig, hvad skal vi sige, sortklædt publikum af deres originale, hvor man jo går ud fra. Men det er jo ikke deres sortklædte publikum, der har gjort, at de har kunnet sælge 120.000 eksemplarer af deres sidste plade. Så for de 119.000 andre, der tror jeg ikke, at Sort Sol mister noget ved, at Steen Jørgensen stiller op i The Voice, for eksempel. Det tror jeg sgu ikke. Altså, og LOC, som har et meget yngre publikum, hvor man går ud fra, jeg tror, de ser det som fuldstændig naturligt, at han sidder der og cool og med til at lægge værdier for, hvad der er godt og dårligt. Men ved du, Allan, jeg tror også bare, altså, hvis der er noget, vi ikke har kunnet, så er det at netværke, for eksempel. Det er ikke noget, vi er gode til. Ja. Altså, hvis vi tager sådan en som Steen, så har han været med ting. I sådan nogle, vi har et sangkor, vi har, altså, det er jo noget med også at være derude, og du får det til. Men altså, jeg kan næsten... Det er altid været en indadvendt band, vil jeg sige det her. Men jeg kan, mit sidste spørgsmål, vi har 30 sekunder, inden der kommer nyhederne. Skal vi hjælpe jer med at prøve at skaffe noget spons? Det kan vi godt. Prøv, ja. Vi har da også noget skat, der skal betales. Altså, du har jeg også. Historien om dig, Allan Wegenfeldt, har jo altid været, at du er murer eller sådan et eller andet. Det er du vel stadigvæk? Ja. Så det kunne måske være meget rart at kunne quit your day job og bare leve rockdrømmen helt ud. Det vil jeg ikke have noget imod. Altså. Okay. Jamen, skal vi ikke aftale, at vi holder fast her på AK24/7 i jer, kontakten The Sandman, og prøver at få jer til at blive lidt mere kommercielle? Ja. Tak fordi I kom. Twisted tongue. Everything you say is a lie. Gonna leave you now, love's bound to die. Don't push me too hard. Don't push me too hard. Your evil reign's been far too long. Don't talk to me in your twisted tongue. Everything in your life's a lie. I'm gonna leave you now, love's bound to die. Don't push me too hard. Don't push me too hard. Velkommen til weekendtillægget. Så jeg har set dig nøgen flere gange i omklædningsrummet. Så er vi ligesom i gang med det her interview. Og du er en af mine gamle barndomshelte, og det, okay. Det skal du bare vide. Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud. What are you going to do now? Everybody is looking at us because we're in the Middle East and we're talking about love. So it's like, whoa. You're saying something that diverged and it's a bit naive. Hvad har det betydet, at I er gået fra at være de der 26 elever? Der er sådan der slags krimolærerne, hvor vi gjorde så mange ting. Hvis jeg ved, det ene ting, vi lavede, vi sparkede alle dørene op på skolen. Hvad er det, der har gjort, at I ikke gør det længere? Vi er ældre, vi har fået mere hjerne. Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra kl. 7 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.